Howard Phillips Lovecraft, Mağaradaki Yaratık. Bir sanrı olduğunu düşündüğüm korkunç şeyin artık gerçek olduğunu biliyorum. Mamut mağarasının karanlık yolları arasında tamamen kaybolmuştum. Ne yöne bakarsam bakayım, gözlerim yolu bulmama yardım edecek hiçbir şey seçemiyordu. Güneş ışığını da bir daha göremeyeceğimi, yeşil tepeleri ve ağaçları bir daha izleyemeyeceğimi düşünüyordum. Hiç umudum kalmamıştı. Hayatım boyunca yürüttüğüm mesafe çalışmalarım, her ne kadar zihnimi yeni olasılıkları açmış olsa da bu duruma alışamıyordum ve yavaş yavaş kontrolümü kaybettiğimi hissedebiliyordum. Normal bir arama kurtarma ekibinin gitmeyeceği kadar derine gittiğimi düşündüm fakat bu düşüncenin beni korkutmasına izin vermedim. Eğer öleceksem diye düşündüm. En azından bu korkunç fakat hayranlık uyandırıcı mağarada ölecektim. Bir kilise mezarlığının gördüğü görevi görebilirdi ve umutsuzluk yerine huzur içinde ölürdüm. Ölüm nedenim açlık olacaktı. Bundan hiç şüphem yoktu. Bu tür durumlarda bazı insanların delirdiğini biliyordum. Fakat kendi sonumun bu olmayacağından emindim. Bu olanlar benim hatamdı. Rehbere gözükmeden turist kafilesinden ayrılmıştım. Ve mağaranın yasaklı kısımlarında bir saatten uzun bir süre tek başıma dolaşmıştım. Daha sonra da hangi yoldan geldiğimi bulamadığımı fark ettim. Meşalem sönmeye başlamıştı ve kısa bir süre sonra yerin altında, karanlığın kucağında olacaktım. Loş ışıkta etrafıma bakarken sonumun tam olarak nasıl olacağını düşündüm. Verem hastalarının bu mağaranın temiz havasını solumak ve sağlık bulmak için geldiklerini fakat ölüm bulduklarını duymuştum. Turist kafilesiyle birlikte bu hastaların yaptıkları küçük evleri görmüştüm ve bu mağaranın benim gibi sağlıklı ve enerji dolu bir insanın üzerinde nasıl bir etki bırakacağını merak ettim. Eğer açlık önce davranmazsa bu sorumun cevabını alabilirim diye düşündüm kendi kendime. Meşalemin son ışıkları da karanlık tarafından yutulduğu sırada kaçış için her ihtimali değerlendirmeye, her yolu denemeye karar verdim. Bu yüzden tüm gücümü toplayarak birine sesimi duyurmak umuduyla ciğerlerim acımaya başlayana kadar bağırdım. Fakat içten içe boşuna bağırdığımı biliyordum. Karanlık mağarada yankılanan sesim kendi kulaklarım dışında hiçbir kulağa ulaşmadı. Fakat birden mağarada hafif ayak sesleri yankılandığını zannederek dikkat kesildim. Bu kurtuluşumun sesi miydi? Boşuna mı korkmuştum? Kafilede olmadığımı fark eden rehber beni aramaya mı çıkmıştı? Bu mutlu düşüncelerle tekrar bağırmak üzereydim ki bir anda bütün mutluluğum korkuya dönüştü. Mağaranın sessizliği sayesinde daha da keskinleşmiş kulağım, duyduğum ayak seslerinin bir insana ait olamayacağını fark etti. Bu sessizlikte ayakkabının çıkaracağı sesler keskin ve tok olurdu. Fakat duyduğum ayak sesleri yumuşak ve sessizdi. Bir kedinin patileri gibi. Daha dikkatli dinlediğimde seslerin iki değil dört adet ayaktan çıktığını fark ettim. Bağırışlarımın vahşi bir hayvanı mağaraya çektiğini düşünüyordum. Belki de bir aslandı. Belki de Tanrı açlıktan daha hızlı bir ölüm bahşetmişti bana. Fakat hayatta kalma içgüdüm harekete geçmişti. Bu tehlikeden kaçmayı başarsam bile daha kötü ve daha ağır bir şekilde ölecektim. Buna rağmen olabildiğince hayatta kalmaya kararlıydım. Tuhaf görünse de bu ziyaretçinin kötü bir niyeti olmadığından emindim. Sessiz ve hareketsiz bir şekilde bekledim. Böylece yaratığın yolunu kaybedeceğini ve yanımdan geçeceğini umuyordum. Fakat bu umudum gerçekleşmeyecekti. Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Belli ki hayvan kokumu almıştı. Ki dış etkilerden uzak, kapalı bir mağarada kokumu çok uzaktan takip edebilirdi. Saldırıya karşı silahlı olmam gerektiğini düşünerek etrafta büyük taş parçaları aradım ve iki elime de birer taş aldım. Bu sırada pati sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Yaratığın yürüyüşü son derece tuhaftı. Çoğunlukla dört ayaklı gibi yürüyordu. Arka ve ön ayak sesleri arasında uzun bir boşluk vardı. Fakat arada sırada sadece iki ayak sesi duyuluyor sanıyordum. Ne tür bir hayvan göreceğimi merak ediyordum. Merakına yenik düşüp mağaraya bir kez girmiş ve bir daha çıkamamış bir hayvan olduğunu düşünmüştüm. Mağaradaki yarasa, fare ve balıkları yiyor olmalıydı. Green Nehri'nin suları bu mağaraya akabiliyordu zaten. Korku dolu bekleyişim sırasında mağarada geçirdiği uzun sürenin yaratığı nasıl bir hale getirdiğini hayal etmeye başladım. Daha sonra fark ettim ki düşmanımı öldürmeyi başarsam da onu asla göremeyecektim. Çünkü meşalem sönmüştü ve hiç kibritim yoktu. Korku dolu bekleyişin zihnim üzerindeki etkisi gittikçe daha da dayanılmaz oluyordu. Hayal gücüm etrafımı saran karanlığın içinde korkunç şekiller yaratmaya başlamıştı ve kendimi kapana kısılmış hissettim. Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyordu. Çığlık atmak istiyordum fakat sesim beynimin emirlerine cevap vermiyordu. Korkudan olduğum yere çivilenmiştim. Zamanı geldiğinde sağ kolumun tuttuğu taşı fırlatabileceğinden şüphe ediyordum. Ayak seslerinin düzenli tıkırtısı çok yakınlaşmıştı. Hayvanın nefesini duyabiliyordum. Ağır ağır alıp verdiği nefesinden yorgun olduğu anlaşılıyordu. Uzak bir mesafeden gelmiş olmalıydı. Bir anda korkumu yenmeyi başardım. Sağ elim tuttuğu sivri taş parçasını sesin geldiği yere doğru tüm gücüyle fırlattı. Seslerden anlaşıldığı kadarıyla taşı neredeyse doğru yere atmıştım çünkü yaratık biraz öteye atladı ve bir süre bekledi. Tekrar hedef aldıktan sonra ikinci taş parçasını fırlattım. Yaratığın yere düşme sesini duyduğumda içime büyük bir sevinç kapladı. O kadar rahatlamıştım ki bacaklarım tutmadı ve arkamdaki duvara yaslandım. Fakat nefes alması ağırlaşmış olsa da devam ediyordu. O sırada yaratığı öldüremediğimi fakat yaraladığımı anladım. Artık bu şeyin ne olduğunu görmek istemiyordum. En sonunda korkum cesaretimi yenmişti. Bu nedenle ne o yaratığın yattığı yere doğru gittim ne de taş fırlatmaya devam ettim. O sıradaki gergin ruh halimle geldiğimi düşündüğüm yana doğru koşmaya başladım. Birden bir ses, daha doğrusu bir dizi ses duydum. Keskin, tok ayak sesleriydi duyduklarım. Bu rehber olmalıydı. Bu sefer bundan hiç şüphem yoktu. Karanlık mağaranın içinde bir meşale gördüğümde mutluluktan bağırdım. Hatta çığlık attım. Meşaleye doğru koştum ve daha ne olduğunu bile anlayamamıştım ki kendimi rehberin ayaklarının önünde yere kapanmışken buldum. Paniklemiş ve korkmuş bir şekilde yaşadıklarımı anlatıyor ve devamlı olarak teşekkür ediyordum. Bir süre sonra kendime gelmeyi başardım. Rehber kafile mağaradan çıktığında yokluğumu fark etmişti ve güçlü yön duygusunu kullanarak beni gördüğü yerleri taramıştı. Yaklaşık 4 saat sonra da olduğum yeri tespit etmeyi başarmıştı. Bunları bana anlattıktan sonra meşalenin ve rehberin varlığında güç alarak gördüğüm tuhaf yaratıktan bahsettim. Ne tür bir yaratık olduğunu görmemiz gerektiğini söyledim. Geldiğim yoldan geri döndüm ve birlikte korkunç olayın yaşandığı yere geri döndük. Kısa bir süre sonra yerde bembeyaz bir nesne gördük. Yavaşça ona yaklaştık ve ikimiz de aynı anda şaşkınlıkla birbirimize baktık. Hayatımızda gördüğümüz bütün canlılar arasında en tuhaf olanı buydu. Büyük bir maymuna benziyordu. Belki de bir hayvanat bahçesinden kaçmıştı. Tüyleri bembeyazdı. Hiç şüphesiz uzun süre mağarada kalmasının sonucunda olmuştu bu ve son derece zayıftı. Kafası çok büyüktü. O kadar büyüktü ki omuzlarına kadar eğilmişti. Yüzü bize dönük değildi. Çünkü neredeyse yüzünün üzerine düşmüştü. Uzuvları çok eğimliydi. Bu da daha önceden fark ettiğim ayak seslerinin arasındaki farkı açıklıyordu. Yaratık bazen dört ayak oluyordu, bazen de iki ayağı üzerinde yürüyordu. Parmakların ucundan uzun, fareninkilere benzer pençeler çıkıyordu. Ellerin ya da ayakların kavrama yeteneği yoktu ki, bunu da beyazlığı gibi mağarada çok uzun süre geçirmesine bağlıyordum. Herhangi bir türlü kuyruğu yoktu. Nefes alışı daha da zayıflamıştı. Rehber onu öldürmek için bir tabanca çıkardı. Fakat hayvan öyle bir ses çıkardı ki, rehber tabancayı kullanmadan yerine koydu. Sesi tarif etmek zor, bilinen hiçbir maymun türüne ait bir ses değildi. Fakat bu ses mağarada çok uzun süre sessiz kalmasından sonra değişmiş de olabilirdi. Belki de mağaraya girdiğinden beri ilk defa ışık gördüğü için korktu. Ses bir tür gıcırdamaya benziyor, kısılarak devam ediyordu. Birden hayvanın vücudu titremeye ve kıpırdamaya başladı. Patileri kıvrıldı ve uzuvlarını içine çekti. Titreyen vücudu dönerek yer değiştirdi. Böylece yüzü bize döndü. Bir anlığına gözleri beni öylesine korkuttu ki başka hiçbir şeye dikkat edemedim. Gözleri siyahtı, simsiyahtı ve beyaz kürküyle bir zıtlık yaratıyorlardı. Uzun süre mağarada kalmanın sonucunda içeri gömülmüşlerdi ve irisleri yoktu. Daha dikkatli baktığımda yüzün maymunlarda olmadığı kadar biçimli olduğunu fark ettim. Burun oldukça belirgindi. Bir yüzün incelerden kalın dudaklarından birkaç ses daha çıktı ve sonra ölümle birlikte rahatladı. Rehber o kadar çok titriyordu ki bana tutunmak zorunda kaldı ve elinde tuttuğu meşale duvarlara tuhaf gölgeler düşürdü. Ben hiç kıpırdamadım. Gözlerim hala yerde yatan vücuda bakıyordu. Korkumun yerini şaşkınlık, hayranlık ve acıma aldı sırayla. Çünkü yaratığın çıkardığı son sesler korkunç gerçeği fark etmemize neden olmuştu. Öldürdüğüm yaratık, mağarada yıllarca dolaşmış bu tuhaf yaratık bir zamanlar insandı. Son.